Rapsodie de toamnă, autor Marian Ioan. Am fost prin cartierul în care mi-au crescut copiii, acolo unde era doar bătătorul de covoare, acum este un părculeț pentru copii cu atâtea jocuri încât dacă ar mai fi fost ei mici și eu tânăr, cred că aș fi stat toată ziua cu ei pe acolo. Mai greu ar fi fost să mă bagi pe mine în casă decât pe ei. La plecare am mers pe aleile dintre blocuri, alei numai late de un metru pe porțiunea cea mai largă. Pe jos, frunze de toate culorile. Uită-te în sus, am fost îndemnat la un moment dat. M-am uitat și m-am oprit pe loc. M-am oprit pentru că nu mai puteam să merg de atâta frumusețe. Crengile copacilor se îmbrățișau chiar deasupra capului meu, împodobite cu frunze într-o asemenea gamă de culori încât nu mi-aș fi putut imagina. De la verde trecând prin alb, până la galben, roșu aprins și cărămiziu închis, străbătând toate nuanțele care fac legătura între aceste culori. Iar crengile... Ah, crengile! Crengile stăteau în niște poziții care mă întreb și acum ce semnificație or fi avut. Era plecăciune în fața toamnei, era înclinarea celui mulțumit de roadele sale, era îndrumarea frunzelor spre locul de iernare, era mulțumirea adresată pământului care le-a hrănit. Nu știu... Iar dincolo de crengi, un cer cum n-am mai văzut, un cer plin de norișori precum niște ghemotoace de vată roz. Roz! De unde, Doamne, o asemenea culoare în împărăția Ta? Eu fi atins vreo rază a soarelui apune și s-au înroșit în obraj de plăcere. Mi-au amintit de acel acatis de mulțumire în care la un moment dat se cântă: Îți mulțumesc pentru raza de rămas bun a soarelui care apune.